जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आस मन में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहां, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है ये, चित्र माया।